C-am venit să vă cânt iară. Și-am venit cu doruri multe, de la Vălenii de Munte, tocmai de la Vitioara, să vă cânt cu inimioara. Din meleaguri prahovene vă aduc cântecele mele și vă cânt cu sufletul, căci voi mi-ați dat cântecul. Lume bună, lume dragă, ia ascultă-mă ce-ți spun. Eu sunt tot Irina voastră, iar voi tot ce am mai bun, măi. Domnul m-a dus pe lume și tot el mă va lua. Dacă tot să fiu cu tine, eu cu drag îți voi cânta, măi. Cântecele vieții mele, vreau să vă amintesc de ele. Mamă, mamă, ce-ai crezut când pe lume m-ai născut? Of, of, că-n loc să-mi dai scute cu, mi-ai dat, mamă, cântecu, of, of. Și-ntr-o zi de sărbătoare sunt-ți, mamă, masă mare. Șa-la-lai, la-la-la-lai, la-la-la-lai, la-la. Când o zângăni fântâna, să știi că a sosit Irina. Șa-la-lai, la-la-la-lai, la-la-la-lai, la-la. De ce, mamă, de ce, tată, m-ați iertat de prima dată? M-ați iertat și m-ați iubit și eu iarăși am greșit. Bună măicuță, dragă tăicuță, bine n-ați făcut. Mult putea să-mi folosească doar o palmă părintească. Bună măicuță, dragă tăicuță, rău v-am necăjit. Fetelor, mă ascultați, măi, de mici nu vă măritați, măi. Cele ce n-au ascultat, măi, numai de necaz au dat, măi, fetelor. Degeaba s-au tot căit, măi, ce-au pierdut n-au mai găsit, măi, fetelor. Nici o boală nu-i mai grea, nic al meu, ca dorul și dragostea, măi. Nici o boală nu-i mai grea, nic al meu, ca dorul și dragostea, măi. Fie frunza de-ar pica, neiculiță, neică, îl iubesc pe neicuța, neiculiță, neică. Fie frunza să pălească și neica să mă iubească. Bradului la munte-i place și n-o la locșeț. Precum omului plac mândre din ales. Norocul m-a părăsit, dragostea mi s-a sfârșit. Cum să fac ca să te uit, neică, de demult? Geaba mai răsare luna, pentru mine e tot una. Cine mi-a fost mie drag, nu mai vine-n prag. Întoarce-te, bade-n sat, aduina, doina, doina. A doina, doina, doina, fie-ți dor de maica ta. ta. Adoina, doina, doina, că și ea te-o aștepta. Adoina, doina, doina. Sinaia i-a bătut vântul și ploaia, i-a bătut, i-a scuturat, că neicuța m-a uitat, măi. Și de atunci eu cânt mereu cu mult drag sătucul meu, măi. Anii au trecut, nu știi, măi, eu sunt mândră de copii, măi. Cam acasă în grădiniță, măi, neicuță, un bujor și o garofiță, care au crescut îndată, lângă mamă, lângă tată, lângă mamă, lângă tată. Fața, ca zorile dimineața, ca zorile dimineața.